Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Μπράβο! Που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Ποιος θα το πληρώσει, θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή και ο Χελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Νταούλια ήταν αυτά που ακούσατε και ζουρνάδες. Στο ενδιάμεσο ο πρωθυπουργός μας, μετά από 5 μήνες διαπραγμάτευσης, θυμηθήκαμε κάποιες καλές στιγμές των 5 μηνών. Έχουμε και τη χθεσινή καλή στιγμή όταν ανακοινώνει τι ακριβώς έγινε και πώς τελείωσαν αυτοί οι 5 μήνες, αλλά θα το ακούσουμε στην πορεία. Έχουμε βγάλει και συνθήματα πολλά, τα διαδίδουμε από εδώ και από εκεί, από την κοινωνική δικτύωση, ένα από αυτά, και σας καλούμε να το φωνάξετε όπου κι αν είστε. Εμπρός λαέ, μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα των 8 των δις. Γιατί είναι 8 μέχρι στιγμής, μπορούν να γίνουν και 11 ή 10 ή 9, αλλά και 8 να μείνουν, είναι μια χαρά βεβαίως. Σύμφωνα με την λαϊκή εντολή που δόθηκε στις 25 Ιανουαρίου, 0 ήταν τα δις που ήθελε ο λαός. Τελικά κλείνει στο 8 από ό,τι φαίνεται, γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι μεθαύριο τι θα γίνει. Ένα άλλο σύνθημα που λανσάρουμε και σας ζητούμε να το φωνάξετε όπου και αν βρίσκεστε είναι το ούτε Βενιζέλος ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιο σαν της αριστεράς. Διότι η αριστερά έχει και κάτι ηθικά θέματα, τα οποία από χτες τσαλαπατώνται συνεχώς. Και βεβαίως το πρώτη φορά, πρώτη συμφορά αριστερά, το φορά μένει, βάζουμε το συν, φεύγει το νι, μένει το μι, όλο μαζί πρώτη συμφορά αριστερά. Αυτή που σκέφτομαι περισσότερο και την είδα χθες κατάκοπη μετά τις δηλώσεις μες στη μαύρη νύχτα ήταν η Έρμη Μέρκελ, η οποία έδωσε μια μάχη να πείσει τον Αλέξη, αλλά μετά πίστος ο Αλέξης, όχι, θα μας βάλετε 8 δις, την κατάφερε, την έπεισε και έτσι δέχθηκε μια ιστορική ήττα η Αγγέλα Μέρκελ. Θέλω να πω δηλαδή τώρα τα πράγματα είναι, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτέλι και η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική και θα κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης έχοντας ως δεδομένο ότι μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. The fight we have to do, and we shall win this fight. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα. Τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ως συμβιβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Τέτοια ήττα είχε να δεχθεί η Μέρκελ. Τα παρακολουθούμε, τα βλέπαμε, τα βλέπουμε. Αν περάσει βεβαίως όλο αυτό από τη Βουλή, γιατί βλέπω βουλευτές βγαίνουν στα παράθυρα ένας-ένας και διαβάζουν κάτι δηλώσεις. Πάντως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, περάσει ή δεν περάσει, είδαμε τελικά τι σημαίνει διαπραγμάτευση 5 μήνες και είδαμε και πού κατέληξε και τι προτάσεις κάνει η αριστερή κυβέρνηση. Φιλολαϊκές προτάσεις, αξίας 8 δις, Ούτε καν 10. Υπερήφανοι νιώθουμε, αισιόδοξοι νιώθουμε, κυρίως και αξιοπρεπείς. Έχουμε πάρει μια τεράστια ανάσα και απέδωσαν τελικά και αυτές οι συγκεντρώσεις που κατέβαινε κάτω ο κόσμος για να πείσει την κυβέρνηση να μην φέρει μέτρα λιτότητας. Φανταστείτε να μην κατέβαινε. Τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Έχει χαθεί και ο Βαρουφάκης. Είναι ένα κομβικό θέμα αυτό στην όλη ιστορία και πολύ ανησυχούμε. Είμαστε στον πόλεμο, σκεφτόμαστε μόνο το πώς θα γαμηθούμε όπως πρέπει να γαμηθούμε, όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο που μας έστειλε στον πόλεμο να γαμηθούμε, για ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα. Όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο που μας έστειλε στον πόλεμο να γαμηθούμε. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Κακώς, είχαμε ένα ραντεβού και με αυτήν. Το προηγούμενο ραντεβού ήταν με την ιστορία, πολλά χρόνια πριν, δεκαετία του 80, δεν ήρθε ούτε τότε. Η ελπίδα τώρα δεν έρχεται, όπως λέει ο αρμόδιος, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ήταν το ότι υπερμάχο για ευνόητους λόγους εδώ που έχουμε έρθει. Έχει αξία πάντα σε τέτοιες στιγμές, σε τέτοιες μέρες, να δούμε ποιος χαίρεται και από εκεί βγάζουμε το συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Άλλωστε έχουμε και εμπειρία. Τα 5 προηγούμενα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά στο πρώτο μνημόνιο, στο μεσοπρόθεσμο, στο δεύτερο μνημόνιο, ποιος ακριβώς χαιρότανε και πώς δεν το έκρυβε. Έτσι λοιπόν, η Όλγα Τρέμι χτες ήταν χαρούμενη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φως για συμφωνία με τους δανειστές φάνηκε επιτέλους σήμερα στις Βρυξέλλες μετά την αντιπρόταση που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση τις πρώτες πρωινές ώρες με επιπλέον φορολογικά μέτρα αλλά και κατάργηση των πρόωρων συντάξεων. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Φως για συμφωνία με τους δανειστές φάνηκε επιτέλους σήμερα στις Βρυξέλλες. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα μου φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη φούχα. Όπως στη ζωή δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δεν υπάρχει και ο λίγον μνημόνιο. Αλήθειες, αλήθειες είναι αυτές. Επιτέλους, όπως λέει και η Όλγα, ήρθε η συμφωνία για να χαρούμε όλοι εμείς και να προχωρήσει η χώρα στην ανάπτυξη, αυτά τα γνωστά, έτσι ακριβώς όπως είχαμε χαρεί και στις προηγούμενες καταστάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε χτες από την Σύνοδο με τη λήξη της Συνόδου, έκανε δηλώσεις, έφυγε αμέσως και έτσι λοιπόν άρχισε και αυτός ως Πρωθυπουργός να αποφεύγει τις ερωτήσεις, να τρέχει για να αποφύγει τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Σήμερα καταθέσαμε την πρότασή μας στους θεσμούς, μια πρόταση με ισοδύναμα μέτρα που έχει όμως ως βασικό κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη. Για πρώτη φορά τα βάρη πηγαίνουν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Βάρη πηγαίνουν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Κοστανιάνο πορταρούδια, τίτρανος χορός θα γέννη. Είχα, νίξαμε! Κοστανιάνο πορταρούδια, τίτρανος χορός θα γέννη. Δεν προστατεύουμε τις συντάξεις και τους μισθούς. Δεν προστατεύουμε τη μέση οικογένεια, τη λαϊκή οικογένεια και για πρώτη φορά καλούνται να επομισθούν βάρη προκειμένου να μπορέσουμε να φύγουμε οριστικά από αυτή την κρίση. Αλήθειες και άλλες αλήθειες από τον Πρωθυπουργό. Δεν προστατεύουμε τη λαϊκή οικογένεια. Άλλωστε, ο ΦΠΑ έτσι όπως θα αναπροσαρμοστεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και αν ψηφιστεί από τη Βούλη, πάντα εννοείται αυτό, είναι 680 εκατομμύρια από τώρα μέχρι το Δεκέμβρη. Στους επόμενους 6 μήνες, από 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει, έχουμε 5 μήνες. Έχουμε 680 εκατομμύρια. Αυτά θα τα πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, ο μισθωτός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τις αναπροσαρμογές, τις μεταρρυθμίσεις για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με γρίφους η γερόντισσα. Ο κ. Τσίπρας δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα, δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο. για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα, το λέω αυτό. Κάποιας όμορφης κοπέλας, το αγόρι το ξανθό. Που μαρώ. Ένα βράδυ η φουρτούρα εις το πήρε στο βυθό. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Ξέρει να μαγειρεύει κιόλας και έκανε το πολιτικό της σχόλιο. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι θέλει να πει η ποιήτρια. Δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Αν εσείς καταλαβαίνετε κάτι, στο γνωστό νούμερο που απαντάει το γνωστό νούμερο. 2-11 είναι το πρώτο νούμερο, 208-200. Το άλλο νούμερο, ξέρετε ποιο είναι. Ήταν στο Μαξίμου λίγο πριν. Έκανε τελετές υποδοχής ως Τσολιάς στον λαϊκό ηγέτη, πρωθυπουργό μας Αλέξη Τσίπρα. Αυτά θα τα βρούμε, θα τα δούμε και θα τα βρούμε βεβαίως το βράδυ στις 10.30-11.20 από τον Α στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Αλέξης Τσίπρας από τον παλιό καλό καιρό. Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε, ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι η δική μας η ρίζα είναι στους μεγάλους αγώνες και στις παραδόσεις θυσίας των λαών, του λαού μας. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Αδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βαθιά νερά. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σκοτεινή. Μπήκε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Είμαστε από άλλο ανέκδοτο ή είμαστε ανέκδοτο. Διαλέγετε και παίρνετε. Τους καταφέραμε, τους τουμπάραμε. 5 μήνες τους είχαμε ζαλίσει. Τελικά θα κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε. Θα δώσουμε στο δικό μας πια μνημόνιο, στο κατά δικό μας μνημόνιο. Δεν μας το επέβαλαν οι άλλοι. Μόνοι μας, εμείς πήγαμε με 8 δις. Στριμωγμένοι όλοι, δεν ήξεραν τι να πούνε. Πήραμε και τη διασφάλιση για το χρέος. Όπως είπε και η Μέρκελ, είναι μια λεπτομέρεια που δεν τη συζητήσαμε. Το ίδιο είπαν και όλοι οι υπόλοιποι. Και έτσι έχουμε κερδίσει 5 στα 5. Δεν ξέρω ποια είναι τα 5, αλλά αν βάλετε 5 τα έχουμε κερδίσει και τα 5. Αν βάλετε 10 έχουμε κερδίσει και τα 10 και κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι το ανέλησε και ο Γιάννης Μπαλάφας το πρωί. Λοιπόν, επειδή είπατε για τα χρήματα, όπου θα τα πάρουμε. Ναι. Θα τα πάρουμε από τα χρήματα που μας χρωστάνε. Προηγούμε. Από τον Αύγουστο του 2014. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, 7,2 δις. 7,2 δις είναι ένα από εκεί, από εκεί θα πληρωθούν υποχρεώσεις που υπάρχουν από το διάστημα. Υποχρεώσεις που όλους αυτούς τους μήνες τις ξεπληρώνουμε χωρίς να έχουμε πάρει δηλαδή, ούτε ευρώ. Φτιάχνετε καινούργιο πρόγραμμα για να πάρουμε τα παλιά λεφτά. Yeah. Ένα λεπτό. Τι σημασία τώρα, αυτό που λέτε τώρα, είναι πολύ σχηματοποιημένο. Εμείς φτιάχνουμε μια συμφωνία, ξεκινώντας φυσικά ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά ταυτόχρονα ξεκινώντας ότι το Γενάρη του 2015 υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, την οποία καθυστερημένα έστω οι δανειστές τη λαμβάνουν σε ένα βαθμό υπόψη τους. Σχηματοποιεί, όπως είπες, δεν το ολοκλήρωσε. Είναι δύσκολη εποχή να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη πιο δύσκολη εποχή να είσαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη δυσκολότερη να ελπίζεις και να πιστεύεις ότι έτσι απλά με μια διαπραγμάτευση εκεί με αυτούς μπορούν να λυθούν προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε 5 χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, χρωμάτων, απόψεων μπορεί να έχει κάποιος, άλλος ένας πρωθυπουργός πήγε εκεί με πολύ υψηλές προσδοκίες και φέρνει φόρους και άλλους φόρους σε μια Ελλάδα που έχει τόσους πολλούς φόρους έτσι κι αλλιώς που δεν καταφέρνει κανείς να τους πληρώσει. Έρχονται άλλα 8 δις στην καλύτερη περίπτωση. Όλο αυτό το λες και αδιέξοδο, αν και οι λέξεις πια έχουν χάσει κάθε νόημα. Ας μείνουμε όμως στα σκληρά καρύδια. Ας μην έχουν αυταπάτες οι συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης, που τις τελευταίες μέρες απλώνουν πάλι το χέρι τους πάνω από την χώρα και πάνω από τη δημοκρατία. Τους απαντούμε λοιπόν. Εμείς είμαστε σκληρά καρύδια. Μη ελπίδες, μη κανόνες μέσα στα μάτια νερά. Εμείς είμαστε σκληρά καρύδια. Και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Και τους συμβουλεύουμε, μην προσπαθούν ούτε να μας εκβιάσουν, ούτε να μας φοβήσουν. Κούνια που τους κούναγε. Αυτό ακριβώς. Τι στραπάτσο έχουν πάθει ξένοι δανειστές. Τους βλέπαμε χθες, φαντάζομαι και εσείς ή και σήμερα θα τους παρακολουθήσετε και τις επόμενες μέρες. Τέτοια ήταν. Έχει να την πάθει η Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μέσα σε όλα αυτά τα νέα μέτρα, μην ξεχνάμε και τα παλιά, γιατί διατηρούνται όλα τα μέτρα που έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Ήταν απείρον δις. Ξέρω ότι τα χρωστάμε όλοι με διάφορους τρόπους. Σε αυτά θα προσθέσετε και τα μέτρα Τσίπρα, το τρίτο μνημόνιο που είναι και της αριστεράς. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200 για πανηγύρια, χορούς, νταούλια, ζουρνάδες στον Αποστόλη. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και ενώ το μνημά του, χαράς πάντα και υπερηφάνειας, θα το στείλετε στο 54%. Και όποιος θέλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση να γράψει περίπου τα ίδια, η διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τον ολίγο έγκυο πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Υπάρχουν άραγε υπογραφές εξωτερικού και υπογραφές εσωτερικού. Γιατί δεν θέλουν καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις, καθαρές λύσεις, καθαρές υπογραφές? Όπως στη ζωή δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δεν υπάρχει και ο λίγον μνημόνιο. Σαν γαϊτανή θα παρενείπετε παιδίκες, πετούσα. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια. Είναι αναγκαία αυτά τα μέτρα για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Σαβανά και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Να πούμε λόγια άγρια, παράξενα και ατόφια. Σαβανά και κόμματα στη μούρη του στη ψόφια. Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας. Να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Συζητάμε νέο μνημόνιο. Κάνε μια νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Θα αλλάξει η ζωή μας. Πρώτη φορά αριστερά. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα δεν έρχεται. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αυτό είναι αμοντάριστο. Όπως ακριβώς το είπε, το είχε πει πριν τις εκλογές και νομίζω ισχύει και τώρα. Είμαι την αριστερά, είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Και βγαίνει η Μέρκελ και λέει: τι καλά, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε. Έχουμε μια βάση για να συμφωνήσουμε για τα περαιτέρω. Οπότε κάτι δεν πάει καλά με το διαζευτικό. Η αμοιβαία επωφελής λύση, αυτή είναι όπως ακριβώς κατατέθηκε, υπάρχει και σε γραπτό κείμενο, κυκλοφορεί παντού, μπορείτε να την δείτε. Εμείς κάναμε υποχωρήσεις πάρα πολλές από τα 0 δις, γιατί έτσι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε στα 8 δις. Οι Ευρωπαίοι, πού ακριβώς έκαναν πίσω, σε τι έχουν κάνει πίσω, έχει καταλάβει κάποιος να μας εξηγήσει και σε εμάς τι υποχώρηση έκαναν και πώς επωφελούμαστε εμείς από τη δική τους άρνηση να κάνουν την οποιαδήποτε υποχώρηση? Στο 211-208-200 βάλτε και αυτόν τον προβληματισμό, απαντήστε και σε αυτήν την ερώτηση. 47 σελίδες, 5 σελίδες, δεν έχει σημασία πια ο αριθμός και η αρρύθμιση των σελίδων, σημασία έχει τι ακριβώς περιλαμβάνεται μέσα. Αυτό που δεν θα διαβάσει κανείς μέσα σε αυτές τις σελίδες είναι αυτό που επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το λέει ο φίλος μου ο Γκρέγκορ, γιατί λέει συνέχεια για το 2.000 Έλληνες που κατέχουν όλο τον πλούτο και έχει δίκιο. Οι Έλληνες πλειοκτήτες που μεταφέρουν το 50% του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα, που δεν ξέρουν δηλαδή τι έχουν, δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατέτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που μόνο οι μετανάστες με την πράσινη κάρτα που παίρνουν στην Ελλάδα πληρώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι πλειοκτήτες έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Οι Έλληνες πλειοκτήτες δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατέτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Άντε λοιπόν, να πάμε να ψάξουμε στις σελίδες της συμφωνίας, προς ψήφιση συμφωνίας, που ακριβώς συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις για τα αληθινά που έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τους πλειοκτήτες και εφοπλιστές. Ναι. Να είναι καλά αυτό το ψηλό, το χλωμό, το παιδί. Έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 47%. Την έχει πατώσει η Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν ξεκουπιστεί να φύγει από εκεί. Να μην ξεκουπιστεί να φύγει, άμα είναι έτσι. Τι θέλει, να είναι αρχηγός στα 5%. Να κάνει κόμμα 5% σαν το χοντρό που έφυγε. Ούτε ο Βενιζέλος δεν το ανέχτηκε αυτό. Για δεν φεύγει. Μη φύγει, παιδί μου, τον θέλουμε. Τι θα έχουμε να λέμε. Για την ψηλολελέγκο την τώρα θα λέμε μετά, βαρετό. Για την τώρα τα έχουμε πει όλα. Τι άλλο να πούμε, βαριέμαι πια. Τι παλιό φατάτο έχουμε συγχαθεί να βλέπουμε. Μην είσαι αντιευρωπαϊστή μόνο, φοβάμαι. Αντισαμαρικό να είσαι, αντιευρωπαϊστή μην είσαι. Όχι, δεν είμαι αντιευρωπαϊστή. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Αφού Ευρώπη είναι ελληνική λέξη. Μα την έχουν δανειστεί. Μα χρωστάνε πάρα πολλά. Για μόνο και μόνο για την ονομασία. Έλα, να σε καλά. Λοιπόν, και εσύ να σε καλά. Εσύ να σε καλά, πιο πολύ. Εσύ. Εσύ. Κλείσε πρώτο. Εσύ. Έλα, γεια. Ναι. Δεν μου λες, δεν είναι σωστή η ειδήση που λένε ότι οι λαοί κυβερνούνται από αυτούς που τους αξίζουν. Είναι οι λεγόμενοι κυβερνώντες από τα Lidl. Αυτοί μας αξίζουν. Όταν εγώ για να κάνω τη δουλειά μου κάθε μέρα κάνω τις απατεωνιές και για να καλαφιάσω τον πελάτη μου του λέω και πέντε ψέματα και. Να το στείλω λίγο να κάνουμε φιλός. Γιατρός. Τα ίδια θα κάνουν και όλοι αυτοί που κυβερνάνε εμάς τόσα χρόνια. Τι δουλειά κάνεις. Εγώ πουλάω πετά. Αμαν. Μη γίνει σεισμός από κανένα μαλάκα. Σαν και σένα θα πάμε. Θα πέσουν τα σπίτια σαν χαρτόκουτα. Αν πέσει σπίτι από αυτά που έχω δώσει εγώ, θα είμαι ο πρώτος που θα κρεμαστώ δημόσια, μόνος μου. Και θα το κάνεις για να μην σε κρεμάσουμε εμείς, να προλάβεις. Δεν κατάλαβες, αγόρι μου. Εγώ θα το κάνω και το λέω με τα λόγου γνώσης. Mm. Γιατί ξέρω ότι πουλάω. Γι' αυτό δεν θα επιβιώσει η δικιά μου επιχείρηση και αυτή τη στιγμή επιβιώνουν οι αριτζίδες που έχουν μπει στο τομέα το δικό μου. Εγώ τηλεφωνώ από Ρέθμιο και δεν κολλάω να πω και το όνομα, αλλά τέλος πάντων, όσοι με ακούσουν, γνωρίζουν τη φωνή μου. Επιβιώνουν οι φελοί. Η Πρέβελη κάτω ξανάρθησε, είχε πάρει μια φωτιά, θυμάμαι. Την ίδια ερώτηση μου έκανε και πέρσι. Πέρσι είχε ανθίσει. Ναι, ρε. Άρα και φέτος. Οι Φοίνικες, όπως έκανε και ο Παπαδόπουλος που αναγεννιούνται από τις τάχτες τους, αυτό κάνουν στην πραγματικότητα. Α, νάτος και ο Φασιστάκος, ο Χουντρικός. Δεν Φασιστάκο, δεν τρέπεσε στα διάλογα. Νάτο το Χουντρικό, τον Κρουκούσκο. Εγώ Χουντρικός. Δεν είναι ντροπή. Να χαθεί. Δεν τρέπεσε. Όνειδος είναι. Την άλλη φορά που θα έρθει κάτω, θα σε πω σε μια άλλη παραλία. Είχα πάει και σε άλλη μια, πώς λέγεται, Υπόκαμπος. Όχι, Αγιώκαμπος. Ναι, Αγιώκαμπος είναι πάλι η Ιεράπετρα προς τα γη. Ο Αγιώκαμπος. Όλο εκεί πας. Όλο εκεί πάω και δεν ξέρω πώς το λένε. Έχω πιει τόσα στην Κρήτη που δεν καταλαβαίνω που με πάνε. Γεια σας κύριε Αποστόλη. Κεριά. Την ιστορία με τον κύριο Βαγγέλη πρέπει να έχεις καταλάβει από πού έχει γίνει, ε. Από πού? Από τον Άγιο Πειραιός. Δεν τον άφησε να κάνει αγρυπνία. Όχι. Ενώ ο άνθιμος τα είδες. Ακόμα Άγιο δεν το λέμε άγριο. Με αρέσει το Άγριος Πειραιός. Ο Άγριος Πειραιός. Άγριος Πειραιός. Ναι. Ενώ σου κάνω τον Άγριο. Αχ, αμάρτησα. Άγριος τώρα γιατί ξέρεις, υπάρχει μια φιλία με τους άλλους τους Άγριους, τους Χρυσαυγίτες και ξέρεις τώρα το Άγιος δεν κολλάει πολύ. Περιμένουμε από τον Τσίπρα. Τι περιμένουμε? Να τηρήσει τα υπεσχημένα. Α, πόσο χρόνο είστε? 81. Εντάξει, δεν περιμένετε για πολύ. Δεν υπάρχει και περιθώριο να περιμένετε πολύ. Ορίστε. Τίποτα λέω. Καλό κουράγιο. Όλα καλά. Όχι, να πάμε στη Δραχμή. Να πάμε. Μα δεν θα πάμε, αγάπη μου, στη Δραχμή. Να περιστούμε πρόδεν Ελληνών Ευρωπαίων. Μα να μην μείνουμε στην Ευρώπη. Φτάνει, όχι. Γιατί? Τον κακό του στον καιρό. Δεν θα εξάγουμε ροδάκινα μετά. Το λέω και το εννοώ. Είδα πολλά, γνώρισα πολλά. Δεν μπορώ να του ανεχθώ άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά πάτε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και σερβιέτες δεν θα έρχονται καλές, να ξέρεις. Θα είναι ντόπιες. Πήγανε στο Σύνταγμα τώρα δύο μέρες, μερικοί, αρκετοί άνθρωποι, να πούνε ότι θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Όχι καλά, οι άνθρωποι πήγαν την προηγούμενη μέρα. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα δεν έρχεται. Τώρα τι πάθαμε. Και την περιμέναμε τόσο πολύ. Μήνυμα Κροάτη, Σωτήρης Φαρμάκης, έτσι υπογράφει. Καλύτερα 10 μνημόνια με Τσίπρα παρά να έχω κυβερνώντες στους εθνικούς προδότες Σαμαρά και Βενιζέλο. Σταματάτε τους ζουρνάδες, ρε Λαμόγια. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Ανήκετε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Με την ευκαιρία. Το χρονοτούλαπο κάνει σήμερα συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα. Το πάμε στην Ομόνια. Όποιος θέλει, για τα γνωστά. Μην ψάχνετε γιατί και διότι. Έρχεται ένα νέο μνημόνιο, είναι λογικό να προκαλεί αντιδράσεις και διαμαρτύριες. 6 η ώρα λοιπόν στην Ομόνια. Το πάμε. Συμφωνεί προφανώς εδώ ο ακροατής με την άποψη του Υπουργού Βούτση που βλέπει τη συμφωνία ως καλή. Έγινε ένα πολύ σοβαρό βήμα, το οποίο ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, να μην έχουμε αρνητικές εκπλήξεις. Είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός ως προς αυτό, αλλά έγινε ένα σοβαρό βήμα για μια καλή συμφωνία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για μια καλή συμφωνία που στην εφαρμογή της μπορεί να γίνει και καλύτερη. Αυτό. Η εφαρμογή πάντα είναι καλύτερη από την αρχική εκτίμηση. Αυτά τα λέει ο κύριος Βούτσης, γιατί ο κύριος Μιχαλογιαννάκης τα χαρακτηρίζει όλα αυτά εγκλήματα. Οι αιμοδειξείς, οι εθνοκτόνοι και οι κοινωνικά γενοκτόνοι χθες έβγαλαν τα εξής πράγματα. Πρώτα, οι εισφορές τόσο οι εργατικές, οι εργοδοτικές πιάνουν σίγουρα την κύρια και την επικουρική. Το ίδιο συμβαίνει και με την εισφορά υπεραιωπή. Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης επίσης, το όριο το αφορολόγητο 12.000 και ο έμφυα που μείνανε επίσης. Το 23% στο επεξεργασμένο που είναι βασικό, καθώς και ο τριπλός φόρος της μετακινήσεις από το ταξί το λεωφορείο μέχρι οποιοδήποτε επίσης. Όπως και η φορολόγηση του 26-29% και έκτακτη εισφορά του 12% στις 500.000 και όχι τα 5 εκατομμύρια που λέγαμε στην αρχή, είναι εγκλήματα. Έτσι απλά και έτσι ωραία, σύμφωνα πάντα με τον Μιχαλογιαννάκη. Βεβαίως υπάρχει και ο Αλέξης Μητρόπουλος που έχει τα ζητήματά του. Όταν η αριστερά στα 150 χρόνια λειτουργίας της έρχεται να εφαρμόσει ένα ακραίο αντικοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο της μεταφέρθηκε και δεν μπόρεσε, συζητώντας με ακραίους δανειστές, να απαλλαγεί, είναι ένα ζήτημα για οντότητες, για αγωνιστές, για προσωπικότητες, για ό,τι να είναι. Κάτσε να δούμε, θα είναι ζήτημα να έρθει στη Βουλή, να δούμε ποιος θα ψηφίσει, ποιος δεν θα ψηφίσει, πώς θα το αιτιολογήσει, πόσες κότες θα υπάρχουν, πόσα μπε σε όλα θα ακούσουμε και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Θα μας σώσουνε πάλι σήμερα. Θα σωθούμε, ναι. Αποσωθήκαμε πια. Κουράστηκα. Τόσο σώσιμο, ούτε ο Σαμαράς και ο Γιώργος μαζί δεν μας είχαν κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αριστερό σώσιμο όμως αυτή τη φορά. Γιατί του Γιώργου ήταν δεξιό. Και του Γιώργου ήταν αριστερό. Άρα. Έχουμε ξαναζήσει σώσιμο αριστερό. Μπορείς να το πεις και αυτό. Μπορείς να το πεις. Το αριστερό γενικώς να μου που χρησιμοποιούμε, γιατί εκφυλίστηκε και αυτό. Σαν όρος, σαν έννοια. Για πες. Μέχρι πότε θα είναι αυτό το σώσιμο. Μέχρι να το καταλάβουμε, να αποσωθούμε, παιδί μου. Θέλω να πω, θα πάμε σε μια συμφωνία. Θα πάμε σε μια πάση θυσία, το πούμε έτσι. Από το Σεπτέμβριο μετά θα έχουμε πάλι τα ίδια. Τώρα τι περιμένεις, 4 χρόνια θα πάει έτσι? Όχι, παιδί μου. Μετά θα αρχίσει η ανάπτυξη, θα έρθει το 751 κατώτερος. Θα αρχίσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα καλυφθεί από δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στη 2η Σεπτέμβρη. Θα καταργηθεί ο ένφια, τέτοια πράγματα. Τέτοια. Έπιασε πάντως, έπιασε αυτό. Η έξοδος από το ευρώ έχει πιάσει πολύ στον κόσμο, να ξέρεις. Αυτά τα διλήμματα, το έξοδος από το ευρώ, πάση θυσία. Το πάση θυσία έχει πιάσει, πάει πολύ καλά. Λες και υπήρχε περίπτωση να βγαίναν από το ευρώ. Απλά σημασία είχε να ακουστεί το πάση θυσία. Το όπες το πάση θυσία. Εμείς το ξέρουμε ότι θα βγούμε από το ευρώ, σου λένε οι άλλοι. Το ξέρουμε ότι δεν θα βγείτε από το ευρώ, ούτε θα σας βγάζαμε, ούτε μπορείτε και να βγείτε. Ακούστηκε το πάση θυσία. Ακούστηκε, τέλος. Οπότε δώσαμε και τις εγγυήσεις μας στη νέα κυβέρνηση να είναι καλά. Φιλιά στα κολομέρια. Άρα, γεια. Και μια ερώτηση προσωπική, με το Δημητράκη έχεις γίνει φίλος? Ποιον από όλους? Ο Δημητράκης, ένας είναι ο Δημητράκης. Έχω πολλούς Δημητράκηδες φίλους. Πρώτα απ' όλα το φόν. Τον πατριάρχη της ΑΕΚ, τον Δημητράκη, έχεις γίνει φίλος? Το Μελισανίδη. Ναι. Εγώ έτσι το κολλητή καλέ. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει τα νούμερα του Τζόκερ κάθε Πέμπτη. Μου λέει ο κερατάς τα 5, δεν μου λέει το Τζόκερ. Μου λέει όχι, να έχεις και μία στις 20 δυσκολία. Δεν σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, αλλά θεώρησα σκόπιμα να σε πάρω τηλέφωνο για να σου πω ότι είσαι λεβεντομαλάκας λόγω της προηγούμενης σου εκπομπής, όπου αναφέρθηκες στους φοιτητές της θεολογίας χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του Λιβανιού και της Θείας Κοινωνίας προκειμένου αυτοί να μαστουρώσουν. Ναι, αυτό με κάνει λεβεντομαλάκα. Εγώ έχω να σου πω πολλά περισσότερα. Εννοείται ότι μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Όχι για σένα, για μένα. Ακάς επειδή χαργεντίζεσαι με αυτά που λες και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος παπάς για να καταλάβει ότι αυτά που λες δεν ακούγονται καλά στον μέσο ορθόδοξο Έλληνα. Τι λέει, ρε παιδάκι. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εσύ ο μέσος ορθόδοξος Έλληνας. Θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος παπάς για να εντείνει τόσο πολύ την προσοχή του σε αυτές τις μαλακίες που είπες. Γιατί πρέπει να είναι παπάς. Είπα εγώ ότι πρέπει να είναι παπάς. Για να είναι πιο κοντά στο. Πώς να σου το πω. Στο, σε ό,τι αφορά το ανώτερο. Ότι θίχτηκε ω το δυνατόν περισσότερο από αυτές τις μπλακίες. Καλά, γιατί είναι ανάγκη να είναι παπάς. Βλαμμένοι υπάρχουν τόσοι. Πρέπει να είναι παπάς, δεν και καλά. Τώρα στη λέξη παπάς κολλάς ή σε αυτά που έλεγες εσύ. Γιατί δεν αναφέρεσαι σε αυτά που έλεγες εσύ. Αυτά που έλεγα εγώ τα είπα. Τι να αναφερθώ. Τα είπα. Τέλειωσες. Να παραδεχτείς ότι είσαι λεβεντομαλάκας γιατί χαργεντίζεσαι και από πάνω. Δηλαδή χασκογελάς. Το θεματάκι σου ποιο είναι, πες μου. Το θεματάκι μου είναι ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα σύμβολα. Ωραία. Γιατί. Θείας κοινωνίας. Ωραία, ωραία. Γιατί. Για να μαστουρώνει ο δίθεν φοιτητής της θεολογίας. Α, μάλιστα. Μπορεί όμως να τα χρησιμοποιεί ένας εκπρόσωπος του Θεού για να σας μαζεύει τα λεφτά. Εκεί είναι οκ. Okay. Ε? Γιατί το πηγαίνεις στα λεφτά τη φάση και όχι στην. Τι θες να πω για το χρυσό, για τις εκτάσεις, τι θες να πω. Προσπαθείς αδίκως να δικαιολογήσεις. Ναι, αδίκως. Δηλαδή δεν πετυχαίνεις κάτι πάνω σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή πότε βολεύει να χρησιμοποιούμε αυτά τα σύμβολα. Πες μου για να ξέρω κι εγώ άμα είναι να βάλω να ράσω. Συνεχίζεις να αναφέρεσαι στους παπάδες. Τι σχέση έχει με αυτό που σου λέω εγώ. Ποιος θες να χρησιμοποιεί τα σύμβολα, παιδί μου, κατά ποια περίπτωση βολεύει. Γιατί δεν μου απαντάς. Κατά ποια περίπτωση βολεύει να χρησιμοποιείς τα σύμβολα, αυτό με ρωτάς. Ναι, ναι, ναι. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από τους εκπροσώπους της θρησκείας, δηλαδή τους παπάδες, στις εκάστοτε περιστάσεις. Ναι. Τι πιο απλό δηλαδή από αυτό. Σωστό, σωστό. Δηλαδή. Το κέρδος, ας πούμε, ποια είναι μια περίσταση. Είναι προσοδοφόρα, δεν λέω. Τα σύμβολα αυτά είναι προσοδοφόρα. Δηλαδή, αν δεις τη μαζέψει εκκλησία, δεν είναι λίγο. Α πούμε, δεν καταλαβαίνεις, μου φαίνεται. Δεν καταλαβαίνεις. Απλά μιλάς για να πεις κάτι. Εγώ σου εξηγώ τόση ώρα κάτι και εσύ. Ενώ συνήθως μιλάμε, ας πούμε, για να μην πούμε κάτι. Πώς πρέπει να μιλάμε. Ας μιλήσουμε με παραβολές. Μ' αρέσει καλύτερα. Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μίλα μου βρώμικα παραβολικά. Μπορεί να μιλάς τώρα για να λες ό,τι λες, αλλά από μέσα σου κατάλαβες τι θέλω να πω. Από μέσα μου, παιδί μου, κλαίει ο χριστιανός που βαφτίστηκε πριν από τόσα χρόνια. Νομίζεις εγώ το περνάω εύκολα. Χαιρετώ, Αποστόλη και άλλα. Καθαρά, φιλαράκι, να σε καλά, πρόσχομεν. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα. Δεν θα πάψει να αγοράζει πουμαρό που είναι τυποποιημένο για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με ντομάτα. Το λέω αυτό. Το πουμαρό θα παίρνει πουμαρό. Η Ντόρα εδώ τώρα μιλάει για τον Κυριάκο, νωρίτερα έχει μιλήσει για τον Τσίπρα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί για όλους και για όλα. Είναι από το μεθύσι της χαράς λόγω της συμφωνίας του και του τελικού αποτελέσματος ότι μένουμε στην Ευρώπη. Τους χορέψαμε τους δανειστές για τα καλά. Χορεύουν από χθες. Από τη χαρά τους βεβαίως με τα νταούλια και τους ρουνάδες που βαράμε. Θα ακούσουμε και λίγο Αλέξη τώρα εδώ στο τέλος μετά το λαό, στα τελειώματα του λαού, για την Ευρώπη και τη λύση που πρέπει να δοθεί και που δίδεται με αυτόν τον τρόπο μέσα στο κοινό μας σπίτι. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 10:30-11:20 με Τσολιά στα ανάκτορα και Μπαλούρδο να πανηγυρίζει και αυτός, λογικό είναι. Λαός, όπως τον είπαμε, και αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Άκουσε σήμερα το φίλι που είχε μια αντιπαράθεση με τον Άδωνη στην εκπομπή του Χατζηνικολάου. Δεν τον άκουσα, αλλά όποτε ακούω το φίλι σκέφτομαι. Ναι. Φίλι, nothing more than φίλι. Αυτός εδώ τι κάνει, συναγωνίζεται σε αθλειότητα τον Άδωνη. Ναι, αλλά τα πάει πολύ καλά. Το λες Γκέμπελς. Όχι. Αν πούμε Γκέμπελς στο φίλι, τον Άδωνη θα το πούμε. Δεν θα το πούμε, λέει, μνημόνιο, θα το πούμε αναγκαστικά μέτρα. Που μας φόρτωσαν οι προηγούμενοι. Είναι ωραία, είναι δημιουργική ασάφεια. Βολεύει, είναι αυτές οι αλλαγμένες λέξεις. Πιάνουν στον κόσμο παρόλα αυτά, να ξέρεις, μην παραξενεύεσαι. Πιάνουν αυτά. Μέσα στα αναγκαστικά μέτρα θα είναι οι νέες αυτοκτονίες και οι νέοι θάνατοι, ή μήπως θα είναι μέσα στα αναγκαστικά μέτρα και η άρση των 58φορων απαλλαγών στους φίλους μας. Στους εφοπλιστές, όπως έλεγε και ο Μπαλούρδος. Ο κόσμος. Το έχει τούμπανο, να ξέρεις. Να κατέβει κάτω, να σταματήσει να ζει με αυταπάτες. Ποια μέρα να κατέβει όμως, μην μπερδευόμαστε. Όποτε κατεβαίνει το προλετάριο, μαζί με το προλετάριο. Σε παίρνω από την Ικαριά. Τι δόξες είναι αυτές που ζει το Σύνταγμα τις τελευταίες μέρες? Ποια είναι λαϊκών κινητοποιήσεων επαναστατικής έξαρσης? Ούτε στο Σύνταγμα δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς τους μαλακές που μπλέξαμε. Αν σκεφτείς ποιοι έχουν πατήσει πια στο Σύνταγμα, δεν θα θες να διαδηλώσεις εκεί. Πάμε στην Κλαθμόνος κατευθείαν και κλάμα θα έρθει και είναι και ιστορική σημασία. Έλα, ντε, κάπως έτσι. Αποστόλη, μου φάνηκε χθες ότι πήρε το μάτι μου ένα πανό που έγραφε Ανταρσία. Τι ζητούσανε αυτοί, να μείνουμε στο ευρώ με τις 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι καλέ, να τους δει η κάμερα, γι' αυτό κάτσα να πεις. Καλό και αυτό. Ναι. Τηλεφωνώ για έναν υπολογιστή. Μου έδωσε ο Αλέξανδρος Αλέξανδρος το τηλέφωνο. Α, ναι, ναι. Τον υπολογιστή. Να σας πω λίγο τι συμβαίνει. Πείτε μου λίγο τι συμβαίνει. Βασικά, εδώ και πολύ καιρό με πετάει από το ίντερνετ. Δηλαδή, σε όποιο, όπου και να συνδεθώ, σε οποιοδήποτε σύνδεση, σε διάφορες που έχω προσπαθήσει, εκεί που δουλεύει ξαφνικά απλά με πετάει. Δείχνει είτε περιορισμένο ή τίποτα. Ότι είστε πεταμένοι. Είστε πεταμένοι από το ίντερνετ, δηλαδή. Ναι, χωρίς να μου δείχνει απαραίτητα ότι δεν είμαι συνδεδεμένη. Δηλαδή, γράφει σύνδεση. Ναι. Ότι είναι συνδεδεμένο, αλλά δεν λειτουργεί. Μήπως έχετε παχύνει? Ορίστε. Μήπως έχετε παχύνει? Γιατί αν δεις το ίντερνετ την κομμενάκια έχει, βέβαια σε πετάει έξω. Καλά, κατάλαβα. Ναι, καλέ. Μήπως έχεις πάρει κανένα πατσοκύλι, έχεις εκεί στα πλαϊνά τα χερούλια του έρωτα και γι' αυτό. Γιατί αν δεις τι παίζει μέσα στο ίντερνετ, κι εγώ θα σε πετάω. Μ' ακούς? Καλέ, γιατί? Ναι, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Περιμένω, τι περιμένω. 30 και μετά να έρθετε. Ναι, ναι, μισό λεπτά. Καλά του πες. Ναι, ναι, σας ακούω. Και λίγα του πες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είναι? Ποιος είναι, καλέ, εσύ πήρες τηλέφωνο. Εσύ είσαι ο Αποστόλη? Ναι. Και εγώ είμαι η Μαρία. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Μαράκι. Λοιπόν, άκου να σου πω, βρε Αποστόλη, τώρα κάτι, γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σας που λέγατε για τους συμβασιούχους του ΟΑΕ. Του ΟΑΕ. Μπράβο. ΟΑΕ. Άκου... Όχι, δεν θα πω. Αποστόλη, άκου αντικειμενικά τώρα. Εγώ δούλευα στον ΟΑΕ. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, τους είχε προσλάβει η Πετραλιά, όπως ακριβώς σου τα λέω, δεν σου λέω κανένα. Να πλένει το στόμα σου με τουμποφλό που θα μιλήσει για την Πετραλιά, λοιπόν, εσύ. Άκου, βρε Αποστόλη, τώρα, γιατί αυτό είναι πολύ, δεν μπορώ να ακούω να λένε ψέματα. Λοιπόν, είχαν προσληφθεί από την Πετραλιά, ναι. Είχε φέρει η Πετραλιά με μέσον, χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν τη μύτη μέχρι πάνω, μας ερχόντουσαν με τις Louis Vuitton, τις τσάντες και με τα 1002. Θέλανε να μονιμοποιηθούν από την πρώτη στιγμή, να γίνουν μόνιμοι, ούτε καν αορίστου χρόνου. Και όταν τους λέγαμε ότι, παιδιά, είναι δύσκολο να αλλάξει η σύμβασή σας και να γίνεται από σύμβαση έργου να γίνεται σύμβαση αορίστου, κοροϊδεύανε, είχαν τη μύτη ψηλά, δεν δουλεύαν καθόλου και τώρα ζητάνε από το ΣΥΡΙΖΑ να τους μονιμοποιήσει. Εσύ τώρα το θεωρείς δίκαιο αυτό? Όχι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Εγώ, α, δεν πας καλά εσύ. Εντάξει, πού με είδες, μωρέ? Μωρέ, σε είχα δει στην εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το πρόσωπό σου πώς είναι. Γιατί δεν έχεις βγει ποτέ σε μια εκπομπή να σε δούμε, βρε? Τι να βγω, παιδί μου, να κάνω και σε ποια εκπομπή να βγω? Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος που χάβγαινα δεν μου έχει κάνει μισό αφιέρωμα. Α, εσύ φτύρτο, αν μου το θυμίζεις. Εγώ πίστευα ότι θα βγει στην τελευταία εκπομπή στο Λάκη, αλλά δεν βγήκε. Ούτε ο Λάκης μου έχει κάνει αφιέρωμα. Ούτε ο Λάκης έχει κάνει αφιέρωμα, ρε Αποστόλη. Έλα, άσε με, τώρα είναι επιτραμένος. Θα ήθελα να σε γνωρίσω. Άλλα, φυλάκια. Η κοινωνία με ξέχασε. Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης, από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης, της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος, ναι, θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ευρώ και ξερό ψωμί. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονες φωνές που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πως σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικούς μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο!